Padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 lutego, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Sejmu kieruje prezydencki projekt reformy sądownictwa do Komisji Weneckiej. Koniec protestu rolników w centrum Wrocławia, były ciągniki i około 200 osób. 600 bunkrów przy granicy z Rosją planuje wybudować Estonia. Prezydencki projekt ustawy reformującej sądownictwo zostanie przekazany do zaopiniowania Komisji Weneckiej. Taką decyzję podjął marszałek Sejmu. Nie wiadomo więc, czy i kiedy pochylą się nad nim posłowie. Więcej Michał Fabisiek. Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że ustawa narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy. Przewiduje między innymi kary więzienia do 10 lat za odmowę sędziów do udziału w składzie sędziowskim. Dlatego postanowił zarządzić szerokie konsultacje oraz poprosić o opinię Komisję Wenecką. Zdaniem rządzących ta ustawa zamiast naprawić wymiar sprawiedliwości potęguje chaos. Inicjatywę prezydenta i weto do noweli o KRS chwali PiS. Wiceprezes partii Mariusz Błaszczak uważa, że sędziowie nie powinni wybierać się sami. Gdyż sędziowie nie mogą być zamkniętą kastą, nieodpowiadającą przed nikim. Wobec prezydenckiego weta rządzący wybiorą sędziowską piętnastkę do KRS na podstawie obecnej ustawy, a więc zrobi to Sejm spośród kandydatów wskazanych przez sędziów. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Wetując ustawę o KRS-ie, prezydent stanął po stronie uciekiniera z Polski Zbigniewa Ziobry. Tak ocenia minister Marcin Kierwiński. Szef MSWiA podkreśla, że swoją decyzją Karol Nawrocki ugruntowuje chaos w wymiarze sprawiedliwości. Jeżeli pan prezydent wetuje takie ustawy, to znaczy, że on tak naprawdę podpisuje się pod chaosem, który zgotował nam Ziobro. To znaczy, że nie ma w nim żadnej chęci do tego, aby w Polsce panowało prawdziwa sprawiedliwość, prawdziwy system prawa. To znaczy, że odpowiada mu to wszystko, co robili jego polityczni koledzy. Smutne to jest, mówiąc wprost. Prezydent stwierdził, że nowelizacja wprowadzała segregację sędziów i oddawała wymiar sprawiedliwości w ręce politycznej grupy interesów. Zakończył się protest rolników we Wrocławiu. W centrum demonstrowało ponad 200 osób. Rano rolnicy zaparkowali ciągniki przed Urzędem Wojewódzkim i przygotowali instalację. Wraz wóz z kościotrupem, plonami i czaszką zwierzęcia to symbol upadku polskiego rolnictwa, mówił jeden z protestujących, który przyjechał z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Po hodowli przez ASF, po hodowli trzody chlewnej pozostaną no chyba tylko takie trofea. Ziemniaki, warzywa, dzisiaj jest 30-40 groszy, 40 nie ma, 30 groszy, nie ma takiego płodu rolnego, który by prosto z pola kosztował więcej jak 30 groszy. Ziemniaki, warzywa, zboże, 70 zł w dobrym przypadku. Rolnicy mówili, że w ich magazynach zalega niesprzedane zboże, a skupy oferują zbyt niskie ceny. Zwracali też uwagę na rosnące koszty produkcji. Przewyższają na nasze zyski i dokładamy do interesu, nie? A przy tym z zagranicy, czy to z Ukrainy, czy z innych, spoza Unii Europejskiej sprowadzają no, towar, który nie ma takiej jakości jak nasz, a przez to u nas są ceny niższe. Jesteśmy niekonkurencyjni. Jak mamy być konkurencyjni, to musimy mieć takie same przepisy jak oni. Albo nam znieść, albo im po prostu dołożyć, bo to jest nierówna konkurencja i jesteśmy skazani po prostu na przegraną. Przed biurem Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu demonstrowali też górnicy i hutnicy. Estonia planuje zbudować do 600 bunkrów. Mają zostać rozmieszczone przy granicy z Rosją. Będzie to jeden z elementów bałtyckiej linii obrony wspólnego projektu Litwy, Łotwy i Estonii, który ma powstrzymać potencjalnego agresora. Kamil Zalewski. Estończycy ogłosili przetarg wspólnie z łotewskim Ministerstwem Obrony. Elementy pierwszych 28 bunkrów zostały już dostarczone do Estonii, a 9 z nich zainstalowano w południowo-wschodniej części kraju. Zastępca dyrektora Państwowego Centrum Inwestycji Obronnych Asko Kiviniuk, cytowany przez portal ERR, powiedział, że zdobyte doświadczenie pozwala na przejście do zakupów na większą skalę. Szacunkowy koszt bałtyckiej linii obrony w Estonii wyniesie 60 milionów euro. Na ten rok przeznaczono połowę tej sumy. Estończycy planują zakończyć budowę do końca przyszłego roku. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub umiarkowana. Smog występuje w Radzeniu Podlaskim. Tam zanieczyszczenie powietrza jest zagrożeniem dla zdrowia, szczególnie osób chorych i starszych, kobiet w ciąży i małych dzieci. 38% prądu generują źródła odnawialne, głównie panele słoneczne. Do końca dnia można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jeden z pierwszych w historii, na którym wykorzystano techniki producenckie obecne w muzyce popularnej, przynajmniej do czasu wynalezienia sztucznej inteligencji. Programowano syntezatory, bazowano na samplach i zapętlano nagrane wcześniej sekcje perkusji. I z tą legendarną płytą w rocznicę jej nagrywania pojawiam się dziś w Państwa dźwiękowej przestrzeni, no bo płyta z powodu udziału Michała Urbaniaka stała się bardzo rozpoznawalna i po premierze została wytłoczona także w naszym kraju, co w czasach PRL-u wcale oczywiste nie było, mówi Michał Margański. Kłaniam się Państwu nisko.

mieli rację. Tak było z Milesem. W ten sposób wspominał Milesa Marcus Miller, który na płycie Tutu wystąpił w roli współproducenta i autora kilku nagrań. Między innymi tego. Kiedy przez lata osłuchaliśmy się tego syntetycznego dźwięku, syntetycznego bitu, no to mam wrażenie, że te nagrania są jak wino. Im starsze, tym lepsze. To nagranie to jedno z 8 tego albumu, albumu Tutu, na którym poza ukłonem w stronę Desmonda Tutu znalazło się także nagranie poświęcone Nelsonowi Mandeli, ale to, co absolutnie wstrząsnęło naszym polskim środowiskiem jazzowym, no rzecz jasna była informacja, że właśnie na tej płycie wystąpił Michał Urbaniak. A wszystko za sprawą bardzo oryginalnego dźwięku wydobywanego z 5-strunowych elektrycznych skrzypiec. We'll be right back.

proszę wziąć do kieszonki tę informację, bo kiedyś może ona jeszcze wypłynie. Tak w każdym razie wspominał ten wyjątkowy czas Michał Urbaniak. No i jak państwo słyszeli, pojawiła się tu kwestia trasy koncertowej właśnie z programem Tutu. Miles spośród czterech gitarzystów, których wymieniał Michał Urbaniak, wybrał Robina Forda. Usłyszą go państwo za chwilę. Przede mną bowiem reedycja Tutu, gdzie obok tego regularnego wydania został dołączony drugi winyl, na którym wytłoczono występ składu Milesa, zarejestrowany w 1986 roku w lipcu, czyli niespełna 4 miesiące po nagraniu Tutu, ale kilka miesięcy przed wydaniem albumu, bowiem ten pojawił się, no, w zależności od kraju, we wrześniu, październiku i listopadzie 1986 roku. Zatem publiczność zgromadzona na tym koncercie, na koncercie z programem Tutu, pierwszy raz słyszała wszystkie kompozycje. A w tym konkretnym przypadku było to w trakcie festiwalu Grand Parade du Jazz w Nicei. Zatem przed państwem koncertowa, improwizowana wersja kompozycji na płycie, która miała się dopiero pojawić i ukazać, i wersja, która dopiero miała być opiniowana. Przed nami Polsza. Thank you. ze świata, którego już nie ma. Porsche zagrana na festiwalu Grand Parade du Jazz w Nicei z Robinem Fordem. Akurat tego z czterech gitarzystów wybrał właśnie w tym dniu król Miles Davis. Dla mnie, szanowne i szanowni, to brzmi jak pratechno. To z perspektywy elektronika, z perspektywy fana jazzu, trochę jak szkice do tego, co działo się właśnie na koncertach. Na koncertach, które odbywały się po nagraniu albumu, ale przed jego premierą. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Olga Szućko, a ja nazywam się Michał Margański. Na zakończenie utwór Michaela Jacksona, zagrany przez właśnie skład Milesa Davisa. To ta kompozycja pojawiała się w trakcie wspomnianej trasy koncertowej, no bo jak Państwo doskonale wiedzą, Miles miał wygwizdane, no bo było mu dane. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne.